Bitlis'te beş minare, bir gel canan beri gel. Yüreğim oldu pare, bir gel canan beri gel. Yüreğim oldu pare, bir gel. İsterim yâre giden, bir gel canan beri gel. Cebimde yokum pare, bir gel canan beri gel. Cebimde yokum pare, bir gel. Tüfengim dolu saçma, bir gel canan beri gel. Sevdiğim benden kaçma, bir gel canan beri gel. Sevdiğim benden kaçma, bir gel. Bir yâre desen açma, ver gel canan beri gel. Bir yâre desen açma, ver gel canan beri gel. Bitlis'in içi çarşı, bir gel canan beri gel. Oynarız karşı karşı, bir gel.